A nie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Natursept.net. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 13 lutego, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Stany Zjednoczone nie osiągnęły jeszcze porozumienia z Polską w sprawie zwiększenia liczby amerykańskich wojsk w Polsce. W Belgii strajk powszechny, nie pracuje część zakładów supermarketów, nie latają samoloty. Wieczorem Polskie Radio przyzna swoje najważniejsze nagrody – złote mikrofony. Stany Zjednoczone nie osiągnęły jeszcze żadnego porozumienia z Polską w sprawie zwiększenia liczby amerykańskich wojsk w Polsce. Rozmowy są kontynuowane, oświadczył rzecznik Ministerstwa Obrony Eric Paon. Jakiekolwiek spekulacje na temat zwiększenia liczby żołnierzy są w tym momencie bezpodstawne. Kontynuujemy dyskusję z polskimi sojusznikami i żadne porozumienie nie zostało jeszcze osiągnięte. Poinformujemy o wynikach w stosownym momencie, powiedział rzecznik. Dziś dziennik Financial Times opublikował wywiad z ambasador Georgette Mosbacher, w którym powiedziała, że liczba żołnierzy zostanie znacząco zwiększona. Tymczasem Polska i Stany Zjednoczone podpisały umowę na dostarczenie systemów rakietowych HIMARS. Uroczystość odbywa się w pierwszej bazie lotnictwa transportowego w Warszawie. Minister obrony Mariusz Błaszczak potwierdził zawarcie umowy na dostawę wyrzutni rakietowych HIMARS. Jak mówił, to ważny dzień dla polskiego wojska. Od dziś Wojsko Polskie będzie uprawnione do tego, żeby dysponować najnowocześniejszym sprzętem. Do Wojska Polskiego trafi system HIMARS to broń nowoczesna, która jest wykorzystywana przez najpotężniejszą armię dziś na świecie, armię Stanów Zjednoczonych. W uroczystościach uczestniczą prezydent Andrzej Duda i wiceprezydent Mike Pence. Prokuratura wystąpi do sądu z wnioskami o tymczasowe aresztowanie byłego prezesa spółki PKN Orlen i dwóch byłych dyrektorów. Są podejrzani o wyrządzenie Orlenowi szkody w wysokości 3 400 000 zł. Wnioski mają zostać rozpatrzone przez sąd jutro. Wszystkim grozi do 10 lat więzienia. Strajk powszechny paraliżuje Belgię. Nie pracuje część zakładów przemysłowych, sklepów, supermarketów. Kursuje dużo mniej niż zwykle pociągów, tramwajów i autobusów miejskich. Wstrzymany jest również ruch samolotów. Do akcji protestacyjnej wezwały 3 centrale związkowe zrzeszające pracowników firm państwowych i prywatnych. Powodem było fiasko rozmów z pracodawcami na temat podwyżek płac. Chodzi o podwyżkę wyższą od obowiązującego obecnie wskaźnika 0,8%. Ceny ostatnio wzrosły dużo bardziej. Ostatni strajk powszechny, który sparaliżował życie w Belgii, zorganizowano w grudniu 2014 roku. Intensywne opady śniegu sparaliżowały pracę moskiewskich portów lotniczych. Do tej pory lotniska Wnukowo, Domodjedowo i Szeremietiewo odwołały ponad 40 rejsów. Jak podało Radio Swoboda, moskiewska prokuratura wszczęła postępowanie wyjaśniające w stosunku do jednej z linii lotniczych, która dzień wcześniej odwołała kilkadziesiąt rejsów. Mokry śnieg utrudnia ruch na ulicach Moskwy i drogach dojazdowych. Na głównych arteriach tworzą się korki. Służby komunalne wysłały do odśnieżania kilkanaście tysięcy pługów, piaskarek i samochodów ciężarowych. Moskiewska policja ostrzega przed gołoledzią. To już druga taka sytuacja w ciągu ostatnich tygodni. W ostatnich dniach stycznia śnieżyce sparaliżowały moskiewskie lotniska, zmuszając przewoźników do odwołania blisko 200 rejsów. Linie lotnicze Aeroflot odwołały wtedy 131, a tym razem 70 lotów. Sytuacją zainteresowała się prokuratura transportowa Moskwy, której funkcjonariusze badają zasadność takiej decyzji oraz warunki, w jakich pasażerowie odwołanych rejsów czekają na podstawienie kolejnych samolotów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wieczorem Polskie Radio przyzna swoje najważniejsze nagrody – złote mikrofony. Uroczysta gala rozpocznie się o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie, mówi przewodnicząca kapituły Anna Stępniak-Juszkiewicz z Radiowej Jedynki. Dzisiaj jest dla radiowców wielki dzień, gala wręczenia złotych mikrofonów i dodatkowo w Światowy Dzień Radia, więc takie podwójne święto. To jest najważniejsza nagroda dla radiowców, bo nagroda przyznawana przez kolegów kolegom. Uroczystą galę uświetni występ zespołu pod kierownictwem Leszka Biolika. Podczas koncertu Koen i kobiety wystąpią Natalia Kukulska, Anita Lipnicka i Daria Zawiałow. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

na falach eterów sobotniej, popołudniowej. Zapraszamy do Trójki najpierw. No ale przecież wcześniej jeszcze najpierw zwiastun Sledgehammer, który państwo usłyszeli chyba jako pierwsi na świecie. No a potem płyta i Czerwony deszcz. Jeszcze nie wiedzieliśmy, że on tak pięknie po polsku potrafi to powiedzieć. Tak się zaczynał album Soul. Dzisiaj urodziny Petera Gabriela. Wkrótce, miejmy nadzieję, nowa muzyka od artysty. Mają to do siebie, że na urodziny chcą sprawić sobie przyjemność. Kolega z jego pierwszego zespołu urodziny miał wczoraj, a płytę wydał kilkanaście dni temu. Rejected the notion of a scorecard card. When you were young, you saw it all. You had to fight so hard for all the things you loved. Never one of the crowd when it called. Ship of fools, lift Czy to możliwe, że to jest nowa płyta? Przecież tak już dzisiaj nikt nie gra. A no właśnie, są jeszcze tacy artyści na świecie. Steve Hackett, kolega z zespołu Genesis, Petera Gabriela, dobrze. I starszy od niego o jeden dzień wydał na swoje wczorajsze urodziny taką właśnie płytę. No, oszałamiająca jest ona. Zastanawiam się, co będzie, jak Steve Hackett przyjedzie do Polski. Są zapowiedziane dwa koncerty w maju. W Poznaniu 6 maja i w Krakowie dzień później, 7 maja. Steve Hackett. Skoro jesteśmy przy nowej muzyce, spokojnie, przytrzymam zegar. Jeżeli słuchają Państwo tekstów utworów, to proszę nadstawić ucha. Utwór trwa 4 minuty i 50 sekund. i mogą mi państwo mówić, że tam są zupełnie inne słowa, a ja słyszę cały dzień mają na końcu. No i tak ma być. Słońce wyszło podobno u państwa, ponieważ, cytat, tak ładnie grają, panie doktorze. Och, jak ja lubię takie listy od państwa. Słońce rzeczywiście prawie wyszło. Podobało się państwu przed chwilą? No bo to polski zespół jest. I jeżeli państwo nie rozpoznali, to mówię szybciutko, to Lion Shepherd. Nowy utwór nazywa się What Went Wrong. A dla mnie on się nazywa Cały Dzień Mają. I co teraz? Parę sekund utworu z przyszłości. Proszę nadstawić ucha. Króciutko. Naprawdę. Parę sekund zaledwie. Ale może się poczujemy młodsi o 37 lat? Czy to możliwe? Fragment dostałem dla państwa. On się będzie, myślę, że w ciągu paru dziesięciu godzin ujawniał. Rozpoznali państwo? Nie? No to jeszcze chwilkę poczekamy. I tak powiedziałem wiele, 37 lat z dokładnością do miesiąca, no i miesiąc może tak, a może dwa tygodnie. 37 lat i odrobina. Przytrzymałem zegar? Tak. Would you let me walk down your street naked if I want to? Oh, can I pop fireworks on the 4th of July? Can I buy an amplifier on time? Well, I ain't got no money now, but I will pay you before I die. Tylko żeby zaznaczył swoją obecność, ale on to potrafi. W parę sekund zaledwie. Naked if you want to. No i teraz szukałem nagrania, co rok szukam, na którym obydwaj artyści i Peter Gabriel i Steve Hackett są obok siebie i zawsze, albo prawie zawsze wychodzi mi, że to musi być ten utwór. Thank you. is clear, though no eyes can see the course laid down long before. And so with gods and men, the sheep remain inside their pen, though many times they've seen the way to leave. He rides majestic past homes of men who care not or gaze with joy to see reflected there the trees, the sky, the dilly fair. The scene of death is lying just below the mountain cuts off the town from view, like a cancer growth is removed by skill. Let it be revealed. A waterfall is madrigal, an inland sea is singing. Songs urge the sailors on till lured by the siren's cry. shepherd until the shepherd leads his flock away. The sands of time where we rode by, the river of constant change. No i mógłby ktoś powiedzieć, a komu to przeszkadzało? Gdy nagrywali ten utwór, skład zespołu jest na płycie, Steven jest napisane Hackett, na gitarze elektrycznej Tony Banks, na instrumentach klawiszowych Peter Gabriel, śpiew, flet, obój i instrumenty perkusyjne Michael Rutherford na gitarze 12-strunowej i Phil Collins na perkusji. Mieli po 20 lat, 22. I w dalszym ciągu, już wtedy, Steve Hackett był starszy od Petera Gabriela o cały dzień. Patrzę na okładkę tej płyty kompaktowej. Mam na niej 4 podpisy. Kto wie, może w tym roku na święta byśmy zamienili właściciela tej okładki. Lubię obok siebie te piękne lutowe dni urodzinowe Steve'a Hacketa, urodzinowe Petera Gabriela i urodzinowe, no właśnie, Czesława Niemena. Nie ma go z nami już, ale zawsze o tej porze roku i wydaje mi się, że zawsze, gdy zbliżały się walentynki, odtwarzałem dla Państwa tę jedną z najpiękniejszych na świecie pieśni o miłości. Niech zabrzmi dziś. los ten jeszcze tak i nie podnoś obieg, nim chmura melancholii się rozpłynie w końcu. Pomilczę jeszcze w sobie jak niewyłuskany orzech, wartownik ciszy i dozgonny twój obrońca. Wiem to, że i ty ochronisz mnie, najmilsza, i z błędnych myśli wyprowadzisz lasu. I że obdarzysz moje zobaczenie błękitem i bezmiarem stojącego czasu. Nie czekaj więc na potok słów brzęczących mile. Upiększać nam nie trzeba piękne, bo logiczne. Poezja rytm dożywy tak nam odbijący. Co źródłem tryska w niebo, gdzie miłość wiecznie romantyczna. Wierzyć nie chcę. To rok 1979. Czesław Niemen nagrał w Teatrze Narodowym. Miał tam swoje takie studio. Gdyby był z nami w sobotę, obchodziłby 80. urodziny. Pytali państwo jeszcze o Genesis, Selling England by the Pound. Rok 1973. Nie było Tonacji. Mają państwo rację. Tonacji nie było. Albo w Minimaxie, albo zapraszamy do Trójki. W sobotnie wieczory była taka audycja. Pierwsza. No to tyle, co mam dla państwa dziś. Michał Jakubik, Grzegorz Zembrowski, Piotr Kaczkowski. To była Tonacja Trójki. Medal dla każdego. Witam, Henryk Zytner. Dziś jeszcze porozmawiamy o rozgrzewce tuż przed pierwszym zjazdem na nartach. Jakie ćwiczenia należy wykonać? Instruktor wykładowca SITM PZN Ludwik Żukowski. Dzień dobry. Poprzednim razem mówiliśmy o tym, że rozgrzewka jest niezbędna. To skoro wiemy, że jest niezbędna, to co powinniśmy robić? Te dwie grupy ćwiczeń, o których mówiłem, jedne rozciągające, drugie rozgrzewające. I jakie są takie najprostsze, jeżeli jesteśmy bez instruktora? Przyznaję, że ja rozpoczynam zajęcia z grupą rozgrzewkowe w ten sposób, że nie trzymamy ani kijków, ani nie jesteśmy wpięci w narty. Te pierwsze ćwiczenia rozgrzewkowe są to ćwiczenia robione w butach narciarskich, na śniegu, ale bez sprzętu, bez kijków. Wtedy możemy robić takie ćwiczenia jak: po pierwsze,